ați venit, voioși și plini de bucurie. Ca de la Domnul să primiți un sprijin tare în căsnicie. De vei să am pereche scumpă bucurie, de vei să am în casa ta doar flori și cânt. Să-i pe genunchi mereu cu Domnul părtășie și să nu treci nici când peste al Scripturilor cuvânt. De vrei să ai în casa ta o sfântă binecuvântare, tu, frate, mire, nu uita de o dăiță de închinare. De vrei să am pereche scumpă bucurie, de vrei să am în casa ta doar flori și cânt. S-ai pe genunchi mereu cu Domnul împărtășie și să nu treci nici când peste al Scripturilor cuvânt. Tu ești o floare dintre flori, ce ai fost sursă din grădină. Azi lași părinți, frați și surori și-ți faci în Domnul rădăcină. Tu, soră scumpă, acum pășești aici în haina de mireasă, căci scris a fost din slăv cerești mirelui tău să-i fie aleasă. De vrei să am pereche scumpă bucurie, de vrei să am în casa ta doar flori și cânt. Stai pe genunchi mereu cu Domnul împărtășie și să nu treci nici când peste al Scripturilor cuvânt. Să nu uitați ceva când spuneți da la cununie, căci martor e chiar Dumnezeu și dar vostru da să fie. De vrei să am pereche scumpă bucurie, de vrei să am în casa ta doar flori și cânt. Stai pe genunchi mereu cu Domnul împărtășie și să nu treci nici când peste al Scripturilor cuvânt.